بحق يكون غير عليك يا صدى تسجد النبي صلى الله عليه وسلم تابل صدق الرسول إنا بشك مغا أرسلنا كارا لغير دي تاغرا بالحق دفارا دبيان دحق بشير نظير ورقون كي مؤمنان لرا ونظيرا أو يرون كي كافران لرا دورنا ولا تسألوا أوصال من شكولي نتانا عن أصحاب الجحيم فبارد خاوندانو تجهنم والوكيم لا تسألوا سؤال بدل نشكولي نجدوري كي عن إنكارهم عن إنكارهم بلما أنكروا عن قولك بلما أنكروا عن قولك ولا تسألوا سؤال بريشك ولتان أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ده إنكار ده خلقه چې بلیما انکرو ان قول کړه چې د څه د وجې د انکار کوستاره خبره نه ته خپله خبره رسوا او ستا نه دا تپوس نه شي کولی چې دوی ولې انکار وکړو هغه کافر پوه شو کار پوه شو الله به تر هغې سزا ورکړي خو د داعي کار چې دی د هغه خبره ورسول دی انا بشک مونږ ارسلنا کار لیږلې دي تا لرا اے محمد رسول الله بالحق دپاره د بیان د حق یا دپاره د اظهار د حق بشیر او نذیرا زیر ورکوونکي مؤمنانو لرا د جنت و نذیرا او یرونکي کافرانو لرا د اور نو جهنم نا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم أو سؤال بنشي قول دتان محمد رسول الله فبرد خواندانو جهنم كي يا خبر تصوري كلا عن انكاره بلما انكروا عن قولك جدي خلقو لستار خبرنا انكارو كده تفوستان نشي قول بدیت اور کول دے مجھے پکار یا اولی کی ہوتا او اشارت الى شدت عذاب ہے او اشارت الى شدت عذاب ہے یہ اشارت فدے کے آگئے سختواری دا عذاب دے پیتا نبیہ معلوم شبہ وجہ سے ہوئے اے لا تسأل عن مقدار عذابهم فإنه عظيم لا حقير لا تسأل عن مقدار عذابهم امرك لا تسأل عن مقدار عذابهم فإنه عظيم لا حقير سؤال مکہ وڑن بھی عذاب دے سو وڑو کدنے چمکتا تھا غیر وضاحت و کشدا سے عذاب پہ ولا تسأل عن اصحاب الجحیم ولا ترضى هرگز بر راضی نشدتا نے محمد رسول اللہ عن کدتا نا الیہود نا یہود چوائے چی یہود دندہ بات دی بیڑے خوشحالی او کنا خبری کر بسی نبی استرا دنا دیکھی ولن نسوارا او نبدا نسوارا استان خوشا لشی حتى تتبع ملتهم ترسو فرشت تابداری انکی دا ملت باطل ندوی ملتهم تولی که ملت باطلہ ملت باطلہ دیسر تولی که ملت ست ہوئی اعلم ان الملت اعلم ان الملت اسم لما شرع الله للخلق اسم لما شرع الله للخلق دا یو طریقې چې الله پاک دا غي اجازه ورکړي به واسطه د انبیا په واسطه د انبیا باندې اسم لما شرع الله للخلق بواسطه الانبیاء اوس یو مسلو لیکه ده نه درې نمبر کو د ملت اضافه تو الله پاک ته نکی ثم الملت لا يضاف الا الله ثم الملت لا يضاف الا الله د ملت اضافه الله پاک ته نکی نداس نے شویل چھ ملت اللہ دا غلط ملت اللہ نشوی دسی شی او دو ستے تا ملت اضافت اللہ تنا شکر نمبر دو وَلَا يُزَافُ إِلَى الْأُمَّتِ اضافت امت تن نشی لکتی امت الصدیق امت الصدیق نشری وَلَا يُزَافُ إِلَى الْفُرُوعُ فُرُوعَاتُ تَمِذَا فَتَّكِدَا سَنَشْوِ لِشِي مِلَّةُ أَبِي حَنِيفَةً ولا يضاف الى الفروع فروع تم اضافه تکی رسنگ نشویل ملت ابی حنیفہ نشویل نمبر چار نعم يضاف الى الانبیاء اضافه تکی گی انبیاء نعم يضاف الى الانبياء فيقال ملة ابراهيم يا ملة نوح عليهم السلام نبي لشيخ ملة ابراهيم عليه السلام وملة نوح عليه السلام او كلا كلا وقد يطلق الملة على الباطل كلا كلا لدي ملة اطلاقي في باطل بان عادل تسمرات دي. ملة باطل ذكا چه هم دي اضافة شو ددي ملة ددي ملة ددي طريقة وز دي استاذ سوال چه خدای پاک ورن نسبت نکی کله ملت تاریخ در سیدا خدای پاک یو طریقه مشروع کړی هو په واسطه د انبیا او سر نبی دی ورې سیدا څه طریقه ده واسطه به کسی نبی دین او ملت بیا دې کې به فرق سره هغه فرق مې ته مخکې ویلې بیا ته به وروسته روان ان ارسلناك بشكا مغدال غيرت حضرات صدر بك نبي الرساله والسلام دا صدق الرسول بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسال عن اصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود هرگز برازين شرطان يهود ولا النصارى او نصارى حتى تتبع ملتهم ترسو فرشت تابداري ونكي ملت باطل لدوي ملت هم نمسوري كنت ملت باطل دی تی اضافت شد دی دی ملت قل دو دو یا اے محمد رسول اللہ انہو داللہ بشک حدیت اللہ فاکو هو الہدا آقا من حدایت انہو داللہ بشک حدیت اللہ هو الہدا آقا من حدایت طریقہ چیزے طریقہ ہو اصلا انا چخلے رہتے کم خودر ویدا جی دا انگریزان دا فرمایو سیکان دا فرمایو تدین خدای به خوب است مونږ ته رب العالمین فرمایي مونږ ته محمد رسول الله وی چې مونږ به دا الله حکم او د نبي طریقه خوښنه کړو د هغې څخه موږ هوښیار شو کمکل شو کمکل شو هوښیار هغه چې د خدای د رسول الله خوښ ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت كشرت تابداري وكلا اي محمد رسول الله اهواءهم لفاحشات تدويب النبي خلد دين فاحشات تابداري نكي تتلعن دين نكي ايه مختصر ما نكي تعريض تا عين را يا ادوى تعريض تغريز دي توجه خبره تو كي يو تا او رئي بل خبره كيسي شد يو تا او رئي بل ادل تا قرآن رو عجيبه مضامين دي خطاب نبي صلى الله عليه وسلم تاكي او رئي ولي شده امت تا اتا تغريز شد تي كورو نو كم داده كي نوه نوه واده شد نو چه اسخر لگه دلی دا ورو ربی راولی او افتاك ربی ختم شد دا اسخر راشی نو خد تولور تا کندل کی کنا آقا ویتا زو ابتلا تیرندر تا سو بیادا بی چپاو که دا سچر که ویدی سنا نا آقا کی چنی که ناس تیغا نابی عجب رو باشری شکر جمع تا کندر نو نور که یه چا تا آقا یا نابی تیدا کی مولد او ری کنو تا کنا ایسا تعریض دی ولین تبا تا کوچر تا تا بیداری اکڑا اے محمد رسول اللہ فاحشات الدویم دیتو لکھے خطاب للنبی خطاب للنبی والمراد منه الامت ومراد دینا گوری امت تے لأنه صلی اللہ علیہ وسلم لا يتصور منه اتباع لکه د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم متصور کیږي نه ته به ظاهری تعریض دی پکې ولئن تبعت تلاتلیک شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله دا ډېر ویری تر شیخ خو دې پر جنا ته بل څه نه وکړي ډېر وی وزر غوانه دا شیخ عبد القادر جیلانی څه فرمایي چې چکم کسی کنا دلیل دا مبتدعا عقلی او هوای خواهشات چکم کس مبتدع دین دین کنیو نیو کارونا راکی یا نو دادت دا فردبا لاری دی یا لار دا عقل دا بلا خواهشات عقل با کس کمانی خواهشات و دوزخ بلا روان خواهشات و دیر زیاد زمان با آسان دا خیر مطابق ست ترسی پیسد دغت سے دادر خواہشات و دواجی نہ دے پیسی وسیلی نے انہوں نے طریقی ودنوں کے روبا سے نہیں انہوں نے بس آقا دا خواہشات و دواجی نہ دون طریقی جات سے وَلَيْنِ تَبَعْدَ أَهْوَا أَمْ قُشَرْتَ تَعْتَ بِدَرِ اُقْرَرَ خواہشاتُ تَنْوِيبَاتَ النَّذِيمِ رُسْتَ دَحَانَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ شِرَاغْنِ تَعْتَ دَعِلَ النَّام سخت تیری کلی دیو بیا مکل تاکی دو دری جواب کوا دا والی ولی اخوڑا مکنا والی ولی اخوڑا خود دا زکی اخد دی خبر در ٹنگ کلو چه بادشاوی چه دا قرآن چه کم دی دا سری مخلوق دی دا دا کو خواہش ہو چه مخلوق دی شی سیو خواہش ہو چه سری شی مخلوق دی شی دا دا جواب دیو نشنا دی پٹول جواب دیو او امام احمد ابن حنبل رحمه الله جنا القران كلام الله تعالى ليس بمخلوق اچھا وہ تا پوسو کچھ داور تر بچا خلاف چلے گی او اس مخلوق تو ہے فنا بنا بچا بے سکار نشتا خدا در خواہش خلاف دی ہاتھ کو در خواہش خلاف جنگے گی تو دے خبر تب چل جب بادشاہ خواہش سو تو قران مخلوق کی دی دی بڑا خواہش پورا نہ کی اتر خواہش تھا بیداری نکو یہ جواب میں خوش ہوا زخم چلا نقور جواب لدی نے غسل دی نہیں چا بہ کدا جواب کو چوالے کھڑے جہل نہ وجے تے زد دے وجے آ جواب بہ پاس ہوں ہل دے نو ولا ان تبعض اهواء او کو چرتا تھا بیداری او بلا خواہشات تدویب امام احمد ابن حنبل رحمه الله فرمائے چھے دی خواہشات او تابع داری د نکما زکہ چھے دی خواہش دا دی چھے دی وے چھے قران مخلوق دی او دے چھے قران مخلوق نہ دی ولین تما دا احوا